Návnada. Fritz Leiber. Americký spisovatel Fritz Leiber, jemuž se mimo jiné připisuje termín Sword and Sorcery, tedy meč a magie, stvořil v roce 1939 Fafhrda a Šedého krysaře, dvojici hrdinů, jejichž dobrodružství se počítají mezi nejdůležitější a nejinteligentnější sérii v žánru fantasy. Řečená dvojice se stala předobrazem mnoha podobných spojenectví velkého siláka a drobného, hbitého chytráka. Příběhy Fafhrda a Šedého krysaře, které Leiber psal celý život, jsou směsí vážného dramatu a jedovatého humoru. Série začala trefně nazvanou historkou Hledali dva dobrodružství Tusoukht Adventure, Unknown, srpen 1939, a pokračovala novelkami, povídkami i romány, jako Meče proti kouzlům Swords Against Wizardry, 1968, Meče proti smrti Swords Against Death, 1970, a Meče a ledová magie Swords and Ice Magic, 1977. Roku 1982 Leiber v rozhovoru prohlásil, že když dal dohromady četbu svého mládí, Roberta E. Howarda a Jamese Brancheca Bella, tehdy víceméně vznikly Fafhrd a Šedý krysař, a k tomu jsem přidal svou skromnou znalost sák a severské mytologie. Fafhrda si představoval méně nadlidského než třeba Howardova Conana, popsal vytáhlého nordického bojovníka, v němž někteří přátelé poznali samotného autora, zatímco Šedý krysař byl směsí energického přítele z univerzity, Harryho Fischera, jenž Leibera seznámil s fantastikou, a podrazáckého boha Lokiho. Pole působnosti svých hrdinů království Langmar autor kdysi charakterizoval jako Bagdád na břehu Pacifiku. Fritz Leiber 1910 se narodil v Chicagu v rodině z Hackespeárovského herce a nějaký čas kočoval s divadlem svého otce. Poté působil 12 let jako pomocný redaktor v Science Digest, než dosáhl prvního většího úspěchu s románem o čarodějnictví na vysokoškolské půdě Zásvětní manželka Sonju Revife 1943 a mohl se začít plně věnovat psaní. Kniha byla dvakrát zfilmována a upravena pro televizní seriál Okamžik hrůzy Moment of Fear. Následovalo množství hororových povídek, sci-fi i příběhů typu Meč a magie, kterému vysloužili nemálo obdivovatelů ve všech třech žánrech a titul velmistr americké fantastiky. Následující povídka Fafhrda a Šedého krysaře, v níž se oba hrdinové pohádají o děvče nadpřirozené krásy, patří k nejzábavnějším v celém Leiberově díle. Původně vznikla pro časopis Whispers v prosinci 1973. Poznámka překladatele, svět Itkin, na němž leží i Langmar, je narážkou na Itkin Samuela Butlera a ukazuje Leiberovu slušnou erudici v utopické literatuře. Butlerův Itkin je v českém překladu knihy přesmyčkou slova nikde, podobně jako originální znění titulu Erevon je přesmyčkou anglického Novhere. Překlad Itkin, přesmyčka nikdy, v Leiberově originále Nevhon, tedy Novhen, se odvolává jak na Leiberovu narážku na Butlera, tak na českou překladatelskou tradici. Severanu Fafhrdovi se zdálo o velké hromadě zlata. Jižan Šedý krysař, vždy o něco chytřejší, si nechával zdát o haldě diamantů. Ještě z ní sice nevybral všechny zahnědlé, ale už teď si říkal, že jeho jiskřivá halda musí mít daleko větší cenu než Fafhrdova lesklá hromada. Jak ve svém snu věděl, o čem se zdá Fafhrdovi, zůstávalo všem tvorům v Itkinu utajeno, snad krom šílby bezoké tváře a Ninguabla sedmiokého, tedy Fafhrdova a krysařova čarodějných mistrů. Možná oba sdíleli jedno velké, temné, skryté podvědomí. Probudili se zároveň, Fafhrd však o poznání pomaleji a posadili se. V půli cesty mezi oběma kavalci stálo cosi, co okamžitě upoutalo veškerou jejich pozornost. Mělo to kolem 40 kilo, 145 cm, dlouhé rovné černé vlasy, pleť bílou jako slonovina a s dokonalou jemností vybroušené tvary, připomínající královskou šachovou figurku pečlivě vyřezanou z jediného měsíčního kamene. Co si vypadalo na 13, ale na rtech mu pohrával do sebe zahleděný úsměv 17 let a lesk hlubokých zářivých očí odrážel ještě ledovce posledního glaciálu. Samozřejmě byla nahá. Je moje. Prohlásil Šedý krysař, neboť vždy tasil jako první. Ne, je moje. Řekl Fafhrd skoro současně, ale úvodním nejasně naznačil, že krysař byl první, nebo že to od něj alespoň čekal. Patřím jen sobě a nikomu jinému, vyjma dvou nebo tří poloďáblů v mužské podobě, pravilo nahé děvčátko, ač je přitom postupně obdařilo značně lascivním pohledem nymfy. Poperu se oni, navrhl krysař. A já taky, přijal výzvu Fafhrd a zvolna vytáhl z pochvy u kavalce Grajivant. Krysař učinil totéž s pytlíkem spotkaní kůže a svým skalpelem. Oba hrdinové vstali z lehátek. V témže okamžiku se za dívkou zčista jasna zhmotnily dvě postavy. Obě měly dobrých 9 stop a museli se ohýbat, aby neprorazili strop. Jejich špičaté uši zdobily pavučiny. Návštěvník na krysařově straně byl černé barvy tepaného železa. Hbitě vytasil meč, na pohled vyrobený ze stejného materiálu. Druhý příchozí, tímto však barvy vybělené kosti, vytáhl meč stříbrného lesku, nejspíše z pocínované ocely. Krysařův obr vedl těžký úder na jižanovu lebku. Krysař vykryl ránu v primě a srazil protivníkovu zbraně nalevo. V zápětí sekl napříč, utěl černému démonu hlavu a ta přistála na zem s dutým zaduněním. Bílý ifrit se pokusil o přímočarý sek zhora. Severan však jeho výpad zachytil švihem proti směru hodinových ručiček a odrazil meč tak těsně, že stříbřité ostří minulo jeho spánek jen o vlásek. To už měl však ďábel čepel v těle. Nymfička zatím znechuceně dupla bosou patou a vypařila se do vzduchu či snad do limba. Krysař si chtěl otřít rapír o povlečení na kavalci, zjistil však, že toho není třeba. Pokrčil rameny. Jaké tě stihlo neštěstí, příteli, pravil posměšně. Neužiješ si pohled na tu roztomilou žabku, jak se rozvaluje na tvé hromadě zlata. Fafhrd si došel ke svému kavalci otřít Grajivant, leč nenašel na něm krev. Zamračil se. Máš to zlé, nejlepší příteli, poznamenal soucitně. Nevstoupíš k ní a nespatříš, jak se s dívčí nespoutaností toužebně svíjí na loži z diamantů, bělostnou kůži posetou chladnými odlesky tvrdých kamenů. Přestaň s tím zžeštilým básněním a pověz, jak víš, že se mi zdálo o diamantech. Jak? Zeptal se Fafhrd sám sebe. Po chvíli krysaře odbil, přka, asi tak, jako víš ty, že se mi zdálo o zlatě. V témž okamžiku obě nezvykle dlouhé mrtvoly zmizely i s uříznutou hlavou. Fafhrd vážným hlasem poznamenal, krysaři, začínám věřit, že v událostech dnešního rána byly zapojeny nadpřirozené síly. Nebo halucinace, o mudrci, opáčil mrzutě krysař. Nikoli věk, opravil ho Fafhrd, hleď, zanechali po sobě zbraně. Skutku, uznal Jižan a chtivě si prohlédl černou i pocínovanou čepel. Na Curiově dvoře je slušně prodáme. Velký langmarský gong, jasně slyšitelný i přes silnou zeď, odbil 12 pohřebních úderů poledne, času, v němž hrobaři prvně noří rýče do země. To je znamení, pravil Fafhrd. Teď známe zdroj té temné síly. Země stínů, konečná všech pohřbů. Ano, přisvědčil krysař. Kníže smrť se po nás zase jednou natáhl. Fafhrd si studenou vodou z velkého škopku u stěny opláchl obličej. Ale ano, říkal mezi cákáním, alespoň to byla pěkná návnada. Byť jen zahlédnout takové pomilováníhodné stvoření báječně zlepší chuť k snídani. Jistě, odpověděl krysař, pevně sevřel víčka a omyl si tvář plnou dlaní světlé pálenky. Právě takový čerstvý předkrm, jakým byla ona, polechtá tvůj satyrský chtíč po právě vykvetlých panách. Cákání utichlo a v nastalém tichu se Fafhrd nevinně otázal, tak satyrský chtíč. Přeložil Robert Zchorn.